Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asyam, darji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asyam. Thank you. صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وبارك عليه. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.